Няма словаў адзін. Кавярня. Заскокваю прыбіральню, неўзабаве выходжу. Перада мною дамачка са скажоным тварам трасецца ўся. Імгненна шчэміцца міма мяне і залятае ў прыбіральню са словамі: «Спасіба, што вы там не калоліся». Няма словаў два. Зміцер Падбярэскі распавёў пра свайго прыяцеля, які даўно жыве за мяжой. Прыязджае чалавек на радзіму, уключае БТ і бачыць у навінах сюжэт пра баброў у Берасцейскай вобласці. Маўляў, развялося тых жывёл, шкода страшэнная, трэба страляць, падсумоўвае спецыяліст. Адразу пасля навінаў крымінальная хроніка. Першы сюжэт. 2 гады атрымаў браканьер вёскі такой-то за забойства бабра. По скрыптум. Беларус-замежнік у шоку. Падбярэскі стомлена усміхаецца. Няма словаў тры. Мая жонка Вольга выходзіць з дзіцёнкам на двор. Бальшуны 2,5-3 гады не пускаюць нашага малога, 1 год і 7 месяцаў, у гульню. Маўляў, ён бурыць набудаванае. А нейкая канструкцыя, схаваная пад пяском між 2 старымі вентылямі, падобнымі да водаправодных. Жонка, водаправод будуеце? Адказ, газаправод. Няма словаў чатыры. Уявіце сабе службу ў храме. У дадзеным выпадку ў праваслаўнай катедры ў Менску. Амаль адразу чалавек трапляе ў паралельную прастору, праз колькі часу засяроджваецца на чымсьці сваім і агульным адначасова. Адмысловыя багаслужэнні бываюць дзеля радасных нагодаў альбо сумных. Спевы, свечкі, малітвы, казань святара, рухі святароў і дзякаў. У кожным выпадку за 1,5 гадзіны службы чалавек набывае нетыповы для штодзённай мітусні узнёслы стан душы і думак. І вось напрыканцы службы, калі некалькі святароў разам пачынаюць чытаць малітву, раптам адзін, малады з моднай бародкай і акулярамі, уздымае галаву дагары і гучна кажа: «Я не понял, дзе хор?»